ดอารี่หมอดูหน้าที่17โดยหมอพี ฉันเดินผู้คนมากมายหลากหลายเธอมีเพียงร่างกายตั้งอยู่ยิ้มทั่วชุดดำดอกไม้รอกายของเธ วันนี้ต้องตื่นนอนเร็วมากเพราะเสียงโทรศัพท์มองหน้าจอเป็นเบอร์จากที่บ้านคิดในใจเล่นโทรมาแต่เช้าสงสัยจะมีเรื่องร้ายแง่ตามประสาคนทั่วไปคิดกันเพราะโทรมาผิดเวลาพอรับสายเป็นเสียงเพื่อนสนิทที่บ้านถามกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่าโทรมาแต่เช้าเลยพูดจบไม่ทันไรฝ่ายโน้นร้องไห้โฮมาก่อนก็ปล่อยให้ร้องไปก่อนฟังเสียงร้องประมาณ5นาทีก็หยุดพร้อมเล่าว่าวันนี้สามีตายแล้วฟังก็อึ้งไปนิดเพราะแฟนเพื่อนเพิ่งอายุได้33เองพยายามตั้งสติไม่แสดงอาการมากถามกลับไปว่าเป็นอะไรถึงได้เสียชีวิตเพื่อนบอกว่าสามีติดเชื้อเอสและตอนนี้ตัวเองก็ติดด้วยลูกก็ยังไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าหมอเอาเลือดไปตรวจอยู่เพื่อเล่าให้ฟังต่ออีกว่าตอนก่อนที่เขาจะเสียเขาสารภาพว่าติดมาก่อนแต่งงานแล้วแต่ไม่ได้บอกเราเองก็ไม่ได้ตรวจเลือดเพราะเชื่อใจว่าเป็นคนในหมู่บ้านเราก็ไม่คิดจะตรวจเห็นหน้ากันมาตั้งนานตอนที่แต่งด้วยใครจะไปรู้ว่าติดเชื้อรู้สึกโกรธเกลียดเขามากตอนนั้นก็ได้แต่ถามเขาว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมหลังจากนั้นก็พูดไม่ออกถามกลับไปอีกว่าทำไมเขาเสียเร็วมากปกติต้องมีอาการเป็นหายๆก่อนไม่ใช่เหรอทำไมไม่เป็นล่ะเพื่อนบอกว่าสามีมีอาการแทรกซ้อนคือเป็นมะเร็งในสมองมะเร็งปอดวัณโรคและเขาก็มีอาการมาตลอดบอกให้ไปหาหมอก็ไม่ไปสงสัยเขาจะกลัวรู้ว่าติดเชื้อและคงคิดว่ายังไงก็ต้องตายเลยไม่ยอมรักษาตัวเองครั้งล่าสุดเมื่อจะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรบอกแต่ว่าปอดดำไม่สามารถกู้ได้แค่นี้พอพูดจบก็ร้องไห้อีกก็พยายามที่จะพูดให้กำลังใจหลายด้านเพื่อนพูดวกกลับมาบอกว่าจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วตอนที่กลับมาที่บ้านเคยดูดวงไว้ยังไงตอนที่เราถามว่าเรากับแฟนเราจะอยู่กันได้ยืดไหมแล้วก็บอกเราว่าในดวงเป็นดวงสามีมรณะหายนะพวกเราก็หัวเราะกันพูดกันเล่นๆดวงแม่ไม้หรือยังไงไม่คิดเลยเนาะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆความจริงตอนที่ดูกันไว้นั้นก็ให้กำลังใจเพื่อนไปว่าอาจจะไม่ใช่ตายหรอกก็ที่ทุกวันนี้อยู่ด้วยกัน3วันดี4วันทะเลาะกันบ้านจะแตกก็หมายถึงความรักมรณะเหมือนกันเพราะว่าคู่นี้ทะเลาะกันตลอดจริงๆไม่เคยพูดกันดีๆเท่าไหร่ตอนนั้นที่ดูดวงไปก็ลืมมองเรื่องกรรมใหม่ของเพื่อนไปเหมือนกันว่าก่อนที่จะแต่งงานกับสามีคนนี้เพื่อนเคยเป็นเมียน้อยคนอื่นมาก่อนแถมยังท้องอีกพอที่บ้านจับได้ว่าเป็นเมียน้อยก็จับแยกและจับให้ไปทำแท้งมาด้วยผิดทั้งศีลข้อ3ศีลข้อ1ดวงเพื่อนเป็นคนที่มีสิทธิ์ผิดศีลข้อกาเมแค่1ครั้งกับฆ่าสัตว์แรงอีก1ครั้งก็จะมีสิทธิ์ต้องใช้กรรมในชาตินี้เลยซึ่งก็ต้องใช้จริงๆกรรมทำให้เขาต้องรักและต้องเลือกสามีที่มีกรรมข้อกาเมให้ผลมาอยู่แล้วเพราะตอนนั้นมีผู้ชายหลายคนมาชอบแต่ก็ดันไม่ชอบคนที่ไม่ผิดศีลกรรมของการที่ผิดศีลมาทำให้รักคนดีๆไม่ได้ทำให้จิตใจรักหลงไหลคนที่จะต้องมาให้ผลกรรมที่ทำไว้พอผูกเรื่องได้ก็บอกเพื่อนไปว่าการที่เขาต้องติดเชื้อตรงนี้ก็เป็นผลจากกรรมที่ทำมาชาตินี้แหละก็บอกเขาให้อภัยให้สามีที่ตายไป และก็บอกอีกว่าก็ยังดีนะเห็นไหมทำให้ได้เห็นว่าบาปกรรมมีจริงเห็นผลทันตาในชาตินี้จริงๆเขาก็นึกเรื่องราวที่ทำผิดขึ้นมาได้เขาก็ยอมรับในขณะนั้นได้เหมือนกันพอจิตใจยอมรับได้ว่าเป็นกรรมที่ตัวเองทำมาทำให้จิตใจของเพื่อนไม่หนักอึ้งเหมือนตอนแรกดูสว่างขึ้นมากเพราะเมื่อกี้จิตใจเขายังโทษแฟนเขาอย่างเต็มๆแนะนำให้มีสติสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อเรียกสติให้เข้มแข็งธรรมชาติสร้างโรคร้ายที่รักษาไม่หายมาเพื่อทำลายคนที่ผิดยิ่งตอนนี้จิตมนุษย์เราชั่วร้ายมากขึ้นทุกวันธรรมชาติก็ยิ่งทำให้วิวัฒนาการของโรคก้าวหน้ายิ่งกว่าสมองของมนุษย์จะหาทางมันแก้ไขได้ทันสังเกตกันไหมว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคพัฒนาแตกหน่อมีสายพันธุ์ใหม่มากมายคนที่ผิดกฎก็ต้องถึงคิวที่จะไปเจอโรคร้ายต่างๆเพื่อถูกกำจัดให้ออกจากโลกเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเหนือกฎธรรมชาติเหนือกฎแห่งกรรมได้จริงๆไม่ว่าจะรวยจะจนจะดีจะเด่นจะแก้ตัวเก่งกันแค่ไหนหลอกตัวเองแค่ไหนก็หนีความจริงข้อนี้ไม่ได้ตอนนี้เพื่อนคนนี้ก็ได้เริ่มรักษาศีลมากขึ้นเพราะเห็นผลกรรมที่ทำไว้ทำให้เขาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมากขึ้นพยายามทำบุญมากขึ้นอ่านหนังสือธรรมะเข้าใจได้ฟังธรรมก็เริ่มเข้าใจธรรมได้ง่ายขึ้นจากที่เมื่อก่อนศีลทุกข้อผิดมาหมดเพื่อนคนนี้ยินดีมากที่จะให้เอาเรื่องเขามาเขียนเพื่อที่จะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นที่กำลังจะทำผิดศีลให้มีสติคิดได้หรือคนที่ผิดศีลอยู่ให้รักษาศีลขึ้นมาได้บ้างสิ่งที่สำคัญคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเรามีหนี้กรรมเก่ามามากแค่ไหนผิดได้อีกกี่ครั้งกรรมจึงจะให้ผลดังนั้นต้องตั้งใจที่จะไม่ทำบาปเพิ่มไปเติมกรรมที่มีอยู่ให้เร่งให้ผลกับเราเริ่มได้ไม่ยากถือศีลได้ทีละข้อก็สุดยอดแล้วติดต่อมาพีได้ที่087-934-7871และ02-932-1887 3798/83หมู่บ้านสลานนท์ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ตอนมีลมหายใจไม่เคยสนใจชีวิตกว่า บทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่17อ่านโดยสดานันจารุพูลผล เสียดายเธอคิดชีวิตต้องอยู่อย่างไกลเสียดายคนตายเธอต้องจากฉันไปโดยไม่รู้มีคนไม่อาจความจริงสืบทอดบอกว่าไม่ได้กลับใจไม่ทันคุณขาดเกินคนนั้นก็ปล่อยไป